Lodówka Polar 1,90 m, klasa A+, za 899. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL, Polskie Radio, PL. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry. Poniedziałek, 30 marca, minęła 8. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Kolejne apele o odpowiedzialność i samoizolację w związku z epidemią. Rozważane są dalsze restrykcje, przyznaje w Trójce minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Ósmoklasiści zmierzą się dziś online z próbnym egzaminem. Na początek język polski. Krzysztof Penderecki spocznie w Panteonie Narodowym w Krakowie. Rozważane są dalsze obostrzenia, jeśli chodzi o epidemię koronawirusa, mówi w programie trzecim Polskiego Radia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zastrzega, że to zależy jednak od ministra zdrowia i premiera, a także od tego, jak będzie wyglądał dalszy wzrost liczby zakażeń. Wszystkie restrykcje, które są wprowadzane w ostatnich tygodniach, o nich decyduje i je sugeruje pan minister Szumowski. Analizuje dane, które mamy. W tej chwili rozważane są ewentualnie dalsze, natomiast to, czy one będą, to proszę pozwolić komunikować i premierowi Morawieckiemu, i panu ministrowi Szumowskiemu. Wszystko zależy od tego, czy w jakim tempie będzie przerastać liczba przypadków, liczba osób zakażonych. W Polsce do wczoraj potwierdzono 1862 przypadki koronawirusa, 22 osoby zmarły. Przedstawiając sytuację epidemiczną w kraju, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apelował do wszystkich Polaków po raz kolejny o odpowiedzialność i przestrzeganie zasad samoizolacji. Podkreślił, że liczba zachorowań wciąż się zwiększa. Z doby na dobę tych nowych przypadków niestety przybywa. Wszystko zależy od tego, czy będziemy dalej w tej dyscyplinie domowej, czyli pozostaniemy w domu. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Trochę mniej się mówi w tej chwili już o tej higienie, o której też powinniśmy pamiętać. I dlatego apeluję do wszystkich Polaków, zostańcie w domu. Dajmy sobie i naszym bliskim szansę, abyśmy doczekali także następnej Wielkanocy. Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby, które nie skończyły 30 lat. Od dziś próbny egzamin ósmoklasisty online. Centralna Komisja Egzaminacyjna za godzinę na swojej stronie udostępni pierwsze próbne arkusze egzaminacyjne. Egzamin jest nieobowiązkowy, a szkoły same zdecydują, czy chcą go przeprowadzić. Jako pierwszy język polski uczniowie po ściągnięciu ze strony CKE arkusza na swój komputer będą rozwiązywali zadania w domu. Każdy ma pracować samodzielnie. Egzamin nie będzie nadzorowany, mówi dyrektor CKE Marcin Smolik. Ma ten egzamin tak naprawdę dwa zasadnicze cele. Informacyjny, dać uczniowi możliwość kolejnej pracy z arkuszem w czasie, który jest na to przeznaczony, i w jakimś sensie diagnostycznego, tak aby uczeń, jego rodzice, nauczyciel uczący danego przedmiotu widzieli, nad czym trzeba jeszcze popracować. Szkoła może przeprowadzić próbny egzamin w dowolnym terminie. To tak naprawdę szkoła musi zdecydować, kiedy będzie chciała ten egzamin próbny przeprowadzić. 8 kwietnia rozwiązania będą opublikowane na stronach CKE. Wcześniej będą przekazane do dyrektorów szkół. Jutro matematyka, w środę języki obce. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W Panteonie Narodowym w podziemiach Kościoła Świętych Piotra i Pawła w Krakowie zostanie pochowany Krzysztof Penderecki. Wybitny kompozytor i dyrygent zmarł wczoraj w wieku 86 lat. Niestety z powodu epidemii pogrzeb nie odbędzie się szybko, mówi przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy profesor Franciszek Ziejka. W oczekiwaniu na ten moment zwłoki kompozytora zostaną skremowane i będą oczekiwać na uroczystość, którą my zorganizujemy w stosownym momencie, kiedy będzie to możliwe, ażeby jak największa liczba ludzi mogła złożyć hołd temu najwybitniejszemu właściwie dzisiaj polskiemu kompozytorowi. Wszyscy, którzy chcą pożegnać kompozytora, mogą wpisać się do księgi kondolencyjnej. Ze względu na epidemię koronawirusa ma ona formę elektroniczną. Wpisy należy kierować pod adres magiczne Kraków @um-kraków.pl. Ukraińska służba zdrowia nie wytrzyma sytuacji, w której zakażonych koronawirusem będzie jednocześnie 25% tamtejszego społeczeństwa, przestrzegł prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do współobywateli o pozostawanie w domach. W opublikowanym w internecie wystąpieniu Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że jeśli liczba zakażonych osiągnie od 3 do 5% ogółu społeczeństwa, nie doprowadzi to do katastrofy, a ukraińscy medycy poradzą sobie. Jednak, jak podkreślił, istnieją warianty, w których zakażeniu ulega jednocześnie 1/4 i więcej Ukraińców. Nasi lekarze nie wytrzymają jednoczesnego napływu tak wielkiej liczby chorych. Każdy ma sobie uświadomić, że kwarantanna to nie wakacje. Dlatego, drodzy obywatele, pozostańcie w domach i nie wychodźcie bez zbędnej potrzeby. Tymczasem, według nieoficjalnych informacji, do dymisji podał się ukraiński minister ochrony zdrowia. Ze swojej funkcji zrezygnować też miał minister finansów. Obaj pełnili stanowiska od niespełna miesiąca, od momentu powołania nowego rządu. Na Ukrainie do tej pory wykryto 475 przypadków zakażenia koronawirusem. 10 osób zmarło. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Okres kwarantanny twórczy dla władz Polskiej Ligi Siatkówki. Latem chcą rozgrywek klubowych pani i panów, ale nie w halach, lecz na piasku. Mają grać czwórkami i reprezentować swoje kluby z Tauron Ligi i Plus Ligi. Rywalizacja miałaby się odbyć, jeżeli COVID-19 się wyciszy, na przełomie lipca i sierpnia, czyli w terminie niedoszłych Igrzysk Olimpijskich, mówi rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Siatkowej Kamil Składowski. Pomysł, który przedstawiliśmy, pokazuje, że trzeba powoli już myśleć nie o tych zakończonych sezonach, jakie były w nich rozstrzygnięcia, a raczej o przyszłości, o tym, żebyśmy byli w stanie sportem cieszyć kibiców, cieszyć i wracać powoli do normalności, bo wszyscy mamy nadzieję, że ta normalność z każdym kolejnym dniem jest coraz bliżej. Ciekawy pomysł, oby doszedł do skutku. Głową ruszyli w Dortmundzie. Piłkarze od jutra mają wznowić treningi, oczywiście jeszcze nie w formule znanej do tej pory. Mają się spotykać i ćwiczyć dwójkami. To jak wiadomo dozwolone nie tylko w Niemczech, ale i u nas w kraju. I coś nam się zdaje, że nasze piłkarstwo klubowe pójdzie tym samym tropem. To pozytywy, ale jak wiadomo ludzi sportu, choć narażonych siłą rzeczy mniej na epidemię, też dopada choroba. Koronawirus przykuł do szpitalnego łóżku Rüstü Reçber'a, legendę tureckiej piłki, brązowego medalistę mundialu w roku 2002 i półfinalista Euro 6 lat później. Reçber najlepsze lata kariery spędził w Fenerbahce. Krótko był też bramkarzem samej Barcelony. Znany był z tego, że na boisko wychodził z wymalowanymi czarnymi smugami pod oczami. Teraz walczy o życie. Serwis zakończymy pozytywnie. Jak wiadomo, od lat mamy znakomitych windsurferów. Piotr Myszka, były mistrz świata, razem z resztą naszej kadry o tej porze roku żegluje na Majorce, ale jak się nie da na Balearach, to trzeba się przeprosić z wiosennym Bałtykiem. Jak tylko możemy, to staramy się schodzić na wodę. Oczywiście nie da się ukryć, że woda jest bardzo zimna. Zatoce Gdańskiej ma około 4-5 stopni, więc no, to jest mało komfortowe żeglowanie. Nie do końca też mamy tak naprawdę sprzęt, taki ubiór dostosowany do takich warunków, no bo wiadomo, że trzeba wtedy się dużo cieplej ubrać, buty założyć na nogi. Ja nie ukrywam, że pływam na boso na co dzień, więc pływanie w butach już powoduje pewnego rodzaju dyskomfort. Z gołą stopą na windsurfing o tej porze roku na Bałtyku można tylko namówić amatorów morsowania. To też podnosi odporność. Proszę rozważyć, ale przypadkiem nie morsować tłumnie. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pan Krzysztof Mors się odezwał. Dziś będzie się chmurzyć, jedynie na północy, południowym wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem nad morzem, możliwy także opad krupy śnieżnej, a w Karpatach dopada kolejne 5 cm śniegu. Wiatr umiarkowany, choć w górach porywisty, do 70 km na godzinę. I z północy napływa chłodniejsze powietrze arktyczne. W rejonach podgórskich od minus 3 stopni do zera, poza tym od plus 1 na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, do 6 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk. I kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert.

Natomiast wczoraj czytałem, że zrodził się pomysł, żeby tą ustawę wstrzymywać, a zaproponować zupełnie inną. I ten pomysł wydaje mi się niebezpieczny, bo to nie jest czas, żeby w tej chwili robić paraliż ustrojowy i żeby próbować właśnie budować napięcie między Sejmem a Senatem. Myślę, że wszyscy Polacy, w szczególności polscy przedsiębiorcy, ale także polscy pracownicy czekają na te środki z tarczy antykryzysowej. My w Konfederacji oceniamy ją negatywnie jako niewystarczającą i przesadnie biurokratyczną, natomiast wstrzymywanie tego w tej chwili pod pretekstem rozgrywek politycznych moim zdaniem nikomu się nie przysłuży, nikomu się nie spodoba. Także a jak Konfederaci, panie... Panie pośle, a jak Konfederaci głosowali w sprawie tarczy? Bo było tyle tych głosowań, ja nawet patrzyłam na nie, ale się pogubiłam, powiem szczerze. W sprawie poprawek głosowaliśmy merytorycznie, to znaczy staraliśmy się wszystkie oceny indywidualnie, niezależnie kto je pisał i jedne głosować za, inne przeciw. Przy wielu się wstrzymywaliśmy. Natomiast w sprawie całości ustawy ostatecznie wstrzymaliśmy się. Nie chcieliśmy głosować przeciw, dlatego że ostatecznie weszły do niej rozwiązania, które są oczekiwane i częściowo sami postulowaliśmy, jak na przykład częściowe obniżenie ZUS-u, wprawdzie tylko pod niektórymi warunkami dla niektórych firm i na 3 miesiące, ale jak to się mówi, lepszy ryc niż nic. Z drugiej strony nie mogliśmy zagłosować. No to w końcu to powinniście chyba głosować za. Z drugiej strony nie mogliśmy zagłosować. Idę śladem tego, co pan powiedział na początku. Dlatego, że konstrukcja tej tarczy jest sprzeczna z naszą, jakby z naszym myśleniem, wprowadza 24 nowe procedury biurokratyczne zamiast automatyzmu. Wprowadza właściwie wszystkie formy, prawie wszystkie formy pomocy na wniosek, a nie automatycznie. I naszym zdaniem to po prostu się nie sprawdzi. Mamy już wiele informacji i opinii od przedsiębiorców, że oni nie postrzegają tego jako czegoś, co zmienia ich sytuację i niestety tak będzie. Moim zdaniem w dużej mierze będzie to tarcza medialna, a nie tarcza rzeczywiście oddziałująca na gospodarkę. Panie przewodniczący, co jest tak w pakiecie kryzysowym przedstawionym przez pana, a czego nie ma w rządowym, a co być pana zdaniem powinno przede wszystkim? Przede wszystkim automatyzm działania proponowanych instrumentów i ich powszechność. Rząd oparł swoje myślenie na dwóch elementach. Po pierwsze, że poprzez jakieś określone kryteria wytypuje konkretne przedsiębiorstwa, które na pomoc zasługują. Na przykład badając spadek ich obrotu albo w jakiś inny sposób prosząc o różne szczegółowe informacje we wnioskach, które przedsiębiorcy będą wypełniać. Następnie te wnioski rozpoznając. My uważamy, że jeżeli chce się zadziałać antykryzysowo, to najbardziej szczegółowe rozróżnienie, jakie można zrobić, to tak jak na Węgrzech wytypować całe branże. Na przykład w tej chwili turystyka, transport, usługi, strasznie, szczególnie gastronomia, ale także eventy. To wszystko, te branże oczywiście po prostu przestały działać. I pomoc dla nich, w zasadzie dla wszystkich firm z tych branż po prostu się należy. Zmuszanie tych przedsiębiorców, żeby w tej chwili pisali wniosek i udowadniali coś, to jest strata czasu ich i strata czasu urzędników i przede wszystkim odsunięcie o miesiąc lub nawet kilka miesięcy udzielenia im tej pomocy. Panie pośle, a ile kosztowałby pakiet Konfederacji? Pani redaktor, można dowolną kwotę przeznaczyć na pomoc przekazywaną w formie automatycznej. To może być 100 milionów i to może być 100 miliardów. Po prostu chodzi tylko o to, żeby rozdzielić kwotę pieniędzy, którą minister finansów będzie chciał podnieść deficyt budżetowy pomiędzy wszystkie firmy i wpompować te pieniądze w rynek natychmiast. Działanie większości państw jest oparte właśnie na takiej filozofii. Szczerze powiem, nie do końca rozumiem, dlaczego w ogóle rząd zdecydował się na zupełnie inny tryb działania, czyli tryb działania grantowo-wnioskowego. To nie jest tryb, na jaki czekali polscy przedsiębiorcy. Jedyne, co udało się dobrego do tarczy dodać, to jest automatyczne zwolnienie z ZUS-u dla mikroprzedsiębiorców, rozszerzone później z firm do 9 pracowników na firmy do 10 pracowników w drodze poprawek. To jest akurat zgodne z naszym sposobem myślenia. Natomiast te inne rozwiązania, szczególnie usztywniające firmy, na przykład wyjątkowo niebezpieczne jest rozwiązanie, że będą dopłaty do miejsc pracy, ale w zamian za swego rodzaju kontrakt z firmą, że ona nie będzie zmieniać stanu swojego zatrudnienia. To może doprowadzić do dwóch rzeczy. Albo że firmy będą zwalniać, zanim wystąpią o takie porozumienie i dopłaty, czyli będą zwalniać prewencyjnie, albo że takie firmy z po prostu tej pomocy korzystać nie będą. Dlatego, że żadna firma w momencie restrukturyzacji, adaptacji do rynkowej sytuacji kryzysowej nie zdecyduje się wziąć jakiejś pomocy obejmującej mniej niż połowę kosztów zatrudnienia w zamian za zobowiązanie, że przez pół roku nikogo nie zwolni. To byłoby dla przedsiębiorcy samobójstwo. Panie pośle, wystosował pan petycję do premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy o przesunięcie wyborów. Ile osób się podpisało? Już około 20 tysięcy, kiedy ostatni raz sprawdzałem. Przesuńmywybory.pl, to jest moja petycja do pana prezydenta, do pana premiera. Proszę o jej podpisywanie. To jest tam apel o panie, panie pośle, to jest... Panie pośle, jak ja mówię, to musi pan przestać, bo mamy takie warunki, że nie będziemy się słyszeć. Dopytuję, czy to jest apel o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, ponieważ zdaje się, że nie ma innej możliwości przesunięcia wyborów. Tak jest. I uważam, że śledzę uważnie dyskusję na ten temat i powiem szczerze, nie rozumiem, dlaczego rząd z tym zwleka i dlaczego pojawiają się jakieś takie wątpliwości, że niby się nie da, że nie można. A konstytucja sprawę stawia bardzo jasno, to znaczy jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające i występuje sytuacja nadzwyczajna. A nie są wystarczające? No właśnie, widać, że nie są i moim zdaniem to bardzo wyraźnie wybrzmiewa. Chciałbym wszystkim, którzy jakby dali się uwieść w tej retoryce, że wybory są dopiero 10 maja, przypomnieć, że w sensie prawnym wybory trwają od lutego, bo wybory to nie tylko akt głosowania, ale także kampania wyborcza i całe organizacyjne przygotowania, jak zbieranie podpisów, kompletowanie komisji. Ja wiem, że większość słuchaczy pewnie nie jest w to zaangażowana, ale na pewno wśród słuchaczy Trójki są w tej chwili też osoby, które były w komisjach i wiedzą, że to jest ustalanie składów komisji, szkolenie członków komisji, przygotowanie całej procedury wyborczej. W to zaangażowane w całym kraju zawsze są dziesiątki tysięcy ludzi. I jako obywatele dlatego akceptujemy wyniki tych wyborów, że wszystkie komitety wyborcze delegują swoich ludzi do tych komisji. A proszę mi wierzyć, że od kilku tygodni ze względu na wszystkie obostrzenia związane z epidemią, ludzie wcześniej, którzy do nas się zgłaszali, żeby pójść do tych komisji, jak i do wszystkich innych komitetów, w tej chwili się wahają, pytają, wycofują i po prostu trochę się boją. No i trudno się dziwić. A czy gdyby wprowadzona do kodeksu poprawka dotycząca głosowania korespondencyjnego obejmowała wszystkich, troszkę zmieniłby pan zdanie, czy to nie ma znaczenia? Niespecjalnie zmieniłbym zdanie, dlatego że głosowanie korespondencyjne odpowiada na obawę o osobiste stawiennictwo w wyborach i w tym sensie jest dobrą opcją do rozważenia. Jeszcze lepszą jest to, co proponowałem już na samym początku, czyli głosowanie elektroniczne przez internet. To po prostu inna forma głosowania zdalnego. Natomiast po prostu pamiętajmy, że... Ale nie ma takich możliwości, mówi minister Zagórski, przynajmniej na tym etapie. W tej chwili nie ma, ale o możliwości można się postarać. Miesiąc temu nie było także możliwości głosowania elektronicznego posłów przez internet, a okazało się, że da się to zorganizować w tydzień. Jak się chce, to można. Oczywiście zorganizowanie głosowania wszystkim obywatelom jest znacznie większym wyzwaniem, ale skoro banki są w stanie zorganizować bankowość elektroniczną, to również Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z dużymi firmami informatycznymi jest w stanie zorganizować głosowanie. Proszę mi wierzyć, że z punktu widzenia informatyki i kryptografii nie jest to jakaś super skomplikowana procedura, żeby po prostu obywatel, są też już jest stworzony profil zaufany przez rząd, trzeba by po prostu to połączyć. Ale mniejsza o to, chciałem panie zwrócić uwagę pośle. Na innego, panie redaktor. Bardzo źle się pośle. Stało, że rząd głosowanie korespondencyjne tylko dla jednej grupy obywateli powyżej 60 roku życia. To jest niesprawiedliwe i to no i tych, co są w kwarantannie. Będę to krytykował jako segregację obywateli i coś, co może zniekształcić wyniki wyborów. Bo jeżeli ludzie boją się pójść do wyborów ze względu na epidemię, to albo wszyscy powinni mieć prawo do skorzystania z głosowania korespondencyjnego, albo nikt. Natomiast danie tego grupie wiekowej, w której PiS akurat ma ponadprzeciętnie wyższe poparcie, czyli grupie wyborców starszych, jest po prostu odkształcaniem wyników demokracji. Czyli to nie jest troska o seniorów, tylko troska o własny elektorat, tak? Tak pan myśli? Pani redaktor, myślę, że to jest jest dwa w jednym. Jest to w polityce. Dwa w jednym skonstruowano coś, co nieprawdopodobnie w tej chwili spolaryzuje polityków. Będzie o to nieprawdopodobna awantura, to już jest jasne. I co oczywiście PiS ma dobre argumenty, żeby bronić na polu propagandy takiej politycznej, to znaczy mówić, opozycja chce, żeby narażać zdrowie i życie Polaków, a my proszę bardzo występujemy w celu upowszechnienia prawa wyborczego, szczególnie dla seniorów. No to jest, panie pośle, na koniec. To zrobili, natomiast to nie jest sprawiedliwe. Nie zamierza pan się na tym etapie wycofywać z wyborów. Czy uważa pan, że powinna być jakaś wspólna decyzja kandydatów na prezydenta w tej sprawie? O co apeluje Małgorzata Kidawa-Błońska, która ponadto apelowała też o bojkot wyborów? Były dwa apele, jeden do kandydatów, drugi do wyborców. Ten drugi jest do wyborców oczywiście. No, czytałem wczoraj list pani Kidawy-Błońskiej, bo dziennikarze do mnie zadzwonili zaraz w kilku różnych redakcji, żeby się do tego odnieść. Mój stosunek jest jasny. Nie zamierzam włączać się w żadne bojkoty inicjowane przez Platformę. Uważam to działanie za nieprzemyślane, niemądre, nieodpowiedzialne. Jedyne wyjaśnienie tego, co zrobiła pani Kidawa-Błońska, jest, że chce po prostu wyjść z twarzą w sytuacji, w której niespecjalnie ta kampania idzie i szuka pretekstu, żeby się z niej trochę wycofać albo wyciszyć. Czyli nie ma tej anegdotycznej współpracy pomiędzy Konfederacją a Koalicją Obywatelską, o której mówiło się w ostatnich dniach? Nie, nie mówiło się, nikt poważnie na ten temat nie mówi, moim zdaniem. PiS-owi zależy na tym, żeby przedstawiać, że cała opozycja to jest niby jeden obóz, który działa razem. To oczywiście nigdy nie była prawda. Konfederacja jest merytoryczną opozycją z prawej strony. Platforma sama kiedyś siebie określiła jako opozycja totalna, jest partią, która kiedyś zaczynała od idei liberalnych i częściowo konserwatywnych, a w tej chwili stała się partią bezideową czy lewicowo-liberalną. Poza tym jest jeszcze Lewica, jest PSL i Kukiz 15. Mamy naprawdę całą mozaikę i zarejestrowało się też kilku innych kandydatów, którzy w tej chwili nie byli uwzględniani w debacie. Jak będziemy mieć z PKW potwierdzenie, że zebrali 100 tysięcy, to ich ofertę programową będzie wypadało przeanalizować. Naprawdę życie polityczne Polski nie składa się z dwóch partii, nie dajmy się tak skłócać. Ja też nie mam zamiaru uczestniczyć w jakiejś nagonce na PiS i na wyborców PiSu i polityków PiSu. Oni mają swoje wady, moim zdaniem bardzo poważne, ale wcale nie większe niż politycy Platformy czy politycy Lewicy. I tu kropka, panie pośle. Nie dajmy się nastawiać jedni na drugich. Starajmy się oceniać, co kto ma do powiedzenia, jakie ma propozycje. I to jest nasza robota w kampanii wyborczej. Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta Konfederacji. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia dla pani i dla słuchaczy. Wzajemnie. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Gdzież są te twoje szklane domy? Wiadomość dobra jest taka. Powracamy do naszego cyklu 100 książek na stulecie niepodległości. Od poniedziałku do czwartku około 20.50 Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia czytają Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Baryka był wciąż w armii. W trzecim roku wojny nie było od niego żadnej wieści tak długo, iż żona, a nawet lekkomyślny syn popadli w rozpacz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Uwaga! Mamy najświeższą wiadomość z rynku motoryzacyjnego. Emocje związane z wyprzedażą rocznika 2019 w salonach Toyoty nie gasną. Wręcz przeciwnie. Z każdym dniem sytuacja staje się coraz gorętsza. Jeszcze dostępna dostępne są niezawodne, nowoczesne, stylowe modele w cenie już od 37 300 zł. Wciąż trwa wyprzedaż, ale wybór z każdym dniem jest coraz mniejszy. To już końcówka promocji, radzimy się zatem pospieszyć. Szczegóły w internetowym salonie Toyoty na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Rating Polski bez zmian. Agencja Fitch potwierdziła naszą ocenę na poziomie A- z perspektywą stabilną. Fitch ocenia, że możliwe tymczasowe rozluźnienie reguły fiskalnej w obliczu epidemii koronawirusa nie będzie negatywne dla ratingu. Inwestorów finansowych obecnie najbardziej interesuje to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tym bardziej, że restrykcje związane z koronawirusem potrwają tam jeszcze co najmniej do końca kwietnia. O sytuacji na rynkach mówi Maciej Leścioż z CMC Markets. Miniony tydzień na światowych rynkach akcji przyniósł odreagowanie i większość indeksów, w tym Polski WIG20, zakończyło go na plusie. W obecnej sytuacji trudno jednak mówić o uspokojeniu, tym bardziej, że większość wzrostów powodowana była w dużej mierze przez zastrzyki gotówki serwowane przez banki centralne. Uwaga inwestorów w dalszym ciągu będzie się skupiała na koronawirusie i w tym na największej gospodarce na świecie, czyli na Stanach Zjednoczonych. Zamknięcie poszczególnych stanów, a może i całego kraju, miało by dużo poważniejsze konsekwencje niż podobne działanie w Europie. Dlatego wszelkiego rodzaju doniesienia na ten temat będą gwarantem dużej zmienności. Za nami drugi tydzień z rzędu silnych spadków cen detalicznych benzyn i oleju napędowego. Jeśli obecne stawki hurtowe utrzymają się dłużej, to przy dystrybutorach powinniśmy zobaczyć ceny poniżej 4 zł za litr. PKN Orlen przeznaczy na walkę z koronawirusem kolejne 60 milionów złotych, zapowiedział na Twitterze prezes spółki Daniel Obajtek. Do Warszawy dotarł już pierwszy transport masek ochronnych, które spółka przekaże Agencji Rezerw Materiałowych oraz fundacjom. W sumie Orlen planuje zakupić około 7 milionów masek. Rybacy apelują do resortu rozwoju o wsparcie ich branży w czasie epidemii. Jak mówi prezes Towarzystwa Promocji Ryb Zbigniew Szczepański, sprzedaż została praktycznie wstrzymana. Hodowcy pstrągów są w bardzo ciężkiej sytuacji, dlatego że catering, hotele, restauracje, które odbierały świeże ryby, praktycznie w tej chwili zaprzestały zakupu. Rybacy apelują o objęcie ich pakietem antykryzysowym. Przypomnę, że dziś nad pakietem będzie pracować Senat. Kilka słów o pogodzie. Dziś jeszcze w miarę pogodnie, będzie się chmurzyć. Jedynie na północy, na południowym wschodzie możliwe większe rozpogodzenia. No ale przelotnie popada śnieg, deszcz ze śniegiem, nad morzem także możliwy opad krupy śnieżnej. Wiatr umiarkowany, w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, a z północy napływa chłodne powietrze arktyczne. Dziś najniższa temperatura na Pogórzu od minus 3 stopni do zera. Poza tym na Suwalszczyźnie plus 1, w centrum 4, na Pomorzu Zachodnim plus 6 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. I już teraz nasza niezwykła piosenka dnia na czas kwarantanny. Więcej o tym nagraniu za chwilę. Robimy zapasy, choć nie mamy kasy. Bez wizyt przyjaciół, imprez to za dziwne czasy. Metr od innej osoby, by nie złapać tej okropnej choroby. Po ulicy się już nie snujemy. Na kanapie z rodziną się wijemy. No i dokładnie się myjemy. Dokładnie się myjemy. Moi mamy, koledzy, artyści, którzy dla ludzi są wszystkim. Mają bardzo teraz ciężko. Pamiętajcie o nich przede wszystkim. O lekarzach, pielęgniarkach i całym personelu medycznym. Doceniamy ich, są dla nas realnym ratunkiem, nie magicznym. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Koronawirus, wirus, takie życia minus. Obejrzysz wszystkie stare zdjęcia w telefonie, zanim zapuka wirus w koronie. To nie są koronaferie, myślami przemierzamy dzikie prerie. Gadamy z kolegami przez telefony, To wszystko dla naszej ochrony. Każdy kiedyś był w tym pędzie, teraz długo tak nie będzie. Każdy wdech i wydech, spojrzenie bliskich części niż orędzie. Nikt z nas nie był z nikim tak długo, tak blisko. Patrzymy sobie głęboko w oczy jak w ognisko. Ognisko, ognisko, ognisko. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Wysmanie puste półki, media kukełek kukułki. Starsi ludzie przy tej chorobie, delikatni jak bibułki. Zapytaj swojej babci, czy nie chce coś z żabki. Gdy zapełniasz swoje siatki, zapytaj też sąsiadki. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Jeśli o mnie chodzi, to zaliczone, bo chłopcy dostali takie zadanie ze szkoły w formie zabawy i z muzyki, i z polskiego, by wykorzystać ten czas, zrobić coś rozwijającego. Dzieciaki Zuzanny Wrońskiej, siostry Basi Zygmunt, 12 lat i August, 10 lat. Dziś premiera teledysku, który będzie składał się z rodzin w kwarantannie. The Baumans, czas kwarantanny, słowa Zygmunt i August Bauman, muzyka DJ Czysta Ręka. Dziś piosenka dnia w Trójce, jeszcze kilkukrotnie do usłyszenia. My niezmiennie przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Za 23 minuty 9. Koronawirus to częsty temat rozmów z dziećmi. Pojawiły się pierwsze książki edukacyjne do pobrania w sieci. A projekt Tata poleca i przypomina, że po wyjątkowo ciepłej zimie szybko obudziły się kleszcze i na dodatek są głodne i wcale nie trzeba jechać do lasu. Projekt Tata. Krystian Hanke, witamy. Dzień dobry. Dobrze słyszeć, że są nowe piosenki edukacyjne. Dzieci są kreatywne i potrzebują tylko impulsu do działania. A tym, którzy chcą z maluchami pogłębić wiedzę o koronawirusie i przypomnieć zasady higieny, polecam wydaną pro bono książkę Masz tę moc z ilustracjami Ewy Podleś. Link zamieszczę dziś na profilu facebookowym projektu Tata. I tylko tych ciepłych dni za oknem szkoda. Szczęśliwi, którzy mają kawałek działki, gdzie można się przewietrzyć, ale i tu warto uważać. Właściciele czworonogów już to wiedzą, że po zimie obudziły się wygłodniałe kleszcze. Dlatego, że zima była wyjątkowo ciepła. Taka zima stwarza warunki do przeżycia dużej liczby kleszczy oraz to, że one szybko wychodzą z tego stanu hibernacji. Bo jak temperatura podnosi się powyżej 5-7 stopni, no to kleszcze się budzą i jedynym ich w zasadzie celem jest znalezienie żywiciela, żeby przejść na dalsze etapy rozwoju. Bo dlatego, że kleszcz pije krew, potrzebuje posiłku, żeby przekształcić się w kolejną postać rozwojową, a w przypadku dorosłej samicy, żeby złożyć jaja. Opowiada doktor habilitowany Ernest Kuchar, który kieruje kliniką pediatrii z oddziałem obserwacyjno-izolacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Co prawda człowiek nie jest podstawowym żywicielem kleszcza, ale kiedy pajęczak głodny, to innymi nie wzgardzi. A czy przy okazji może podarować nam koronawirusa? Nic nam na ten temat nie wiadomo. Może nie wiemy wszystkiego o nowym koronawirusie, który wywołuje COVID-19, ale wiemy dużo o koronawirusach, które wywołują banalne przeziębienia i to znaczny odsetek, bo jak się szacuje, te koronawirusy ludzkie, te, które istniały wcześniej i myśmy się nimi nie przejmowali, odpowiadają za 5-15, a czasami nawet i 30% banalnych przeziębień. Tych przeziębień najwięcej jest zimą, kiedy kleszczy nie ma, a przede wszystkim znamy drogę zakażenia koronawirusami. Poza tym koronawirusy dość szybko giną w środowisku, więc jeżeli kleszcz nie jest ich właściwym środowiskiem, no to prawdopodobnie by zginęły, a między jednym posiłkiem kleszcza a kolejnym mija nieraz i wiele miesięcy. Według dostępnej wiedzy pies, którego ugryzie kleszcz, także nie przeniesie koronawirusa na człowieka. Przechodzimy właśnie szybką ścieżkę edukacji epidemiologicznej. A co to w nas wszystkich zmieni? Zwróciliśmy uwagę na znaczenie chorób zakaźnych, uważa docent Kuchar, a epidemia uświadomiła znaczenie szczepień. Bo w przypadku chorób jak koronawirus, na które szczepienia nie mamy, to my musimy stale zachować środki ostrożności, czyli te dystansowanie społeczne, które jest takie trudne w praktyce, ciągłe mycie rąk, noszenie maseczek, w przypadku personelu ochrony zdrowia fartuchów i rękawiczek jeszcze przyłbic, czyli zabezpieczanie się i proszę zwrócić uwagę, że jeden błąd w przypadku kontaktu z osobą zakażoną może prowadzić do rozwoju choroby. Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, o czym przypominam w Ogólnopolskim Dniu Świadomości tej choroby, możemy się zaszczepić. Po naszej wakacyjnej przygodzie z kleszczem skłaniam się ku temu, by to jednak zrobić. My się szczepimy i zapominamy o sprawie. Jeśli ktoś przyjął 3 dawki szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, to ma na 99% pewność, że na tą chorobę nie zachoruje i nie musi już nic robić. Myślę, że ta epidemia koronawirusa przywróciła właściwie proporcje, czyli uświadomiła, że prawdziwym zagrożeniem to nie są szczepienia, tylko choroby zakaźne, a szczepienia pozwalają nam ich uniknąć. Ja podejrzewam, że jeżeli dostępna będzie szczepionka przeciwko koronawirusowi, to będą ustawiały się kolejki do jej stosowania, nawet jeżeli będzie bardzo droga. Niestety, na szczepionkę przeciwko koronawirusowi przyjdzie nam jeszcze poczekać. Te badania nie wyszły poza laboratorium, a standardy bezpieczeństwa są na najwyższym poziomie. Co to znaczy? To znaczy, że musi mieć absolutną pewność, że taka szczepionka jest bezpieczna. A to wymaga badań na ludziach. Działania niepożądane mogą wystąpić niekoniecznie od razu po badaniu, tylko po jakimś czasie. No to też te obserwacje muszą być długoterminowe. Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby w czasie krótszym niż rok takowa szczepionka przeciwko koronawirusom była dostępna na rynku. I zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt. Kraje, które tą szczepionkę badają, to są kraje bogate, Stany Zjednoczone, Japonia, Europa Zachodnia. Jeżeli nawet wyprodukują szczepionkę, to marne szanse, żeby Polska była pierwsza w kolejce do jej otrzymania. Wiele myślę o tym, jaką lekcję da nam ta epidemia. Wzmocni relacje, czy je zburzy? Brak oddechu, ucieczki z kieratu nikomu nie sprzyja. Ponieważ epidemia wzięła nas w kleszcze, te symboliczne tym razem, jutro opowiem o tym, jak zorganizować życie na kilkudziesięciu metrach kwadratowych, uwzględniając zdalną pracę przy zdalnych lekcjach i to będzie dopiero lekcja. Z Krystianem usłyszymy się ponownie po godzinie 9 w muzycznym rozkładzie jazdy, a projekt Tata wraca jutro o zwykłej porze. Za chwilę o tym, jak możemy pomóc tym, którzy nie dość, że tej pomocy potrzebują, to są w grupie podwyższonego ryzyka. Numer mamy kręcić, do kogo z was? Już biorę w formę, te formy. Republika oczywiście w zestawie do głosowania na polski top wszechczasów. Najłatwiej oddawać głosy na naszych stronach internetowych. Niezmiennie polecamy. Tu Trójka za 14 minut 9. Zapraszamy do Trójki. Jest to z nami dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Z uwagi na zagrożenie, jakim dla osób starszych jest koronawirus, został zamknięty i dom wsparcia dla powstańców warszawskich na Stołecznym Muranowie. Zamknięta została także siedziba Związku Powstańców Warszawskich i Muzeum Powstania Warszawskiego. Średnia wieku pensjonariuszy tych pierwszych dwóch placówek, o których mówiłem, to przekracza 90 lat. Powstańcy w tych miejscach mieli zapewnione posiłki, rehabilitację i spotkania. Powiedzmy, jak w obecnej sytuacji wygląda pomoc weteranom, powstańcom warszawskim? No, po pierwsze, Muzeum Powstania Warszawskiego, a właściwie wolontariusze Muzeum Powstania Warszawskiego dzwonią do powstańców, dowiedzieć się, czy u nich wszystko jest w porządku, jak oni znoszą kwarantannę. Do tych powstańców, którzy potrzebują, są przywożone posiłki z domu opieki na Muranowie. Ale też poproszą nas czasami powstańcy o pomoc. To są na szczęście drobne sprawy, takie jak przywiezienie leków, to były najczęstsze, najczęstsze prośby, albo ułatwienie kontaktu z lekarzem, załatwienie jakiejś wizyty domowej czy wizyty zdalnej. Nie zapomnij o nas, powstańcach warszawskich, to jedna z największych akcji społecznych w kraju. Także terytorialsi włączyli się do pomocy i to również nie tylko wolontariusze, ale także żołnierze dowożą posiłki do mieszkań bohaterów Armii Krajowej. To ludzie w tych trudnych chwilach mobilizują się, solidaryzują, pomagają sąsiedzi, pomagają różne organizacje, pomaga wojsko. Solidaryzujemy się, zbieramy siły i pomagamy. A jak my możemy włączyć się w pomoc powstańcom, którzy znajdują się właśnie w grupie podwyższonego ryzyka? Oczywiście wszyscy nie mogą do powstańców dzwonić. Dzwonią głównie wolontariusze. Natomiast zachęcamy tych wszystkich, dla których te sprawy są ważne i bliskie, do kontaktu z Muzeum Powstania Warszawskiego. My zbieramy różne propozycje pomocy i staramy się z nich skorzystać. To są czasami bardzo potrzebne działania. Zgłaszają się na przykład firmy. Jeden z dużych banków na przykład dał dla wszystkich wolontariuszy maseczki i płyny odkażające. To zawsze jest pomoc, żeby ci, którzy jeżdżą, nie wiem, zakupami czy z lekami do powstańców, mogli funkcjonować bezpiecznie. Ale też apelujemy do wszystkich, którzy nas słuchają, szczególnie młodych ludzi, którzy mają dużo oczywiście lekcji zdalnych, ale w momencie, kiedy mają przerwę, niech po prostu raz dziennie zadzwonią do swojego seniora, ze swojej rodziny, do kogoś, kto być może jest samotny, dlatego że dla wielu powstańców kwarantanna jest też bardzo trudnym momentem, bo zmieniają się ich zwyczaje, inaczej funkcjonują. I chodzi o to, żeby mieć z nimi stały kontakt, ale też ta sprawa jest trudna dla wszystkich seniorów, więc apelujemy do młodych ludzi, żeby pamiętali o swoich seniorach i żeby przynajmniej raz dziennie każdy młody człowiek w ramach odpowiedzialności zadzwonił do kogoś bliskiego, no żeby utrzymywać ten kontakt, bo podtrzymywanie więzi w trudnych momentach jest bardzo ważne. Z wiadomych powodów, tak? Tego uczyli nas powstańcy, na przykład Jan Narodowicz-Anoda, słynny powstaniec, który zasłynął tak naprawdę tym, co robił po powstaniu. Jednym z jego sztandarowych, można powiedzieć, obszarów działań było podtrzymywanie na duchu kolegów. On potrafił wpaść do swoich kolegów, opowiedzieć kilka żartów, wyciągnąć ich na miasto. Pilnował, żeby nikogo z jego bliskich nie ogarnęła rozpacz. Więc my też pilnujmy. Był blisko, tak? I to tę bliskość również chodzi. No, z wiadomych powodów nie jest rekomendowane, by kombatanci samodzielnie uczęszczali do miejsc publicznych, tym na przykład do sklepów czy do aptek. Możemy pomóc w najprostszych codziennych obowiązkach, jak zrobienie zakupów czy transport indywidualny do lekarza, z pominięciem oczywiście transportu publicznego. To nie jedyne pomysły, by skutecznie pomagać. Jak wiemy, Muzeum Powstania Warszawskiego oczywiście jest zamknięte, choć nie do końca, bo można na przykład zwiedzać, tyle że wirtualnie. Od zeszłego poniedziałku działają, już dwa tygodnie działają spotkania wirtualne. Można zwiedzić nasze muzeum z przewodnikiem, będziemy też wchodzić do miejsc, które na co dzień są zamknięte. Nie tylko dla przedwiedzającymi, ale też przed niektórymi, przed większością pracowników, bo odwiedzimy magazyny broni, magazyny, w których przechowujemy cenne dokumenty. Pokażemy magazyny zdjęć, pokażemy w jakich specjalnych warunkach są przechowywane te narodowe skarby. Coś można zobaczyć, czego na co dzień zobaczyć nie można w muzeum z różnych względów. Tak, będziemy takie rzeczy pokazywać, ale też robimy wykłady historyczne, opowiadamy o ciekawostkach, o tym, jak wyglądało życie dawniej. Zachęcamy też do tworzenia więzi międzypokoleniowych, przy na przykład warsztatach z szycia. Coś, co było koniecznością dla pokolenia ludzi żyjących w okupacyjnej Polsce, to dziś może być też pretekstem do z jednej strony poznania historii, a z drugiej strony do stworzenia jakiejś ładnej rzeczy, bo na przykład pokazujemy, jak szyć, jak wyszywać, jak zrobić zabawkę. To są warsztaty, których dziecko powinno być brać udział z kimś dorosłym, bo będzie miało w ręku igłę, nożyczki. Ale to jest też pretekst do budowania właśnie takiej więzi międzypokoleniowej. Jak mówię, pokolenia, dla którego szycie było i naprawianie ubrań było koniecznością, a dziś jest ciekawym tematem do warsztatu. A więc nie tylko wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, również innych placówek, ale także takie zajęcia właśnie. I wydaje mi się, że również te zajęcia mogą budować więź w domu, będąc w domowej kwarantannie, między na przykład rodzicami a dziećmi. Bardzo piękne zdanie znalazłem. Oni walczyli o naszą wolność, my walczymy o ich zdrowie i też warto wspierać tych, którzy już pomagają powstańcom warszawskim, a wśród nich między innymi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Bardzo dziękuję za rozmowę o opiece nad powstańcami w czasach epidemii. Pamiętajmy. Dziękuję bardzo. Choć powstańcy uczą nas też odwagi. Jeden z panów, do którego zadzwoniliśmy, powiedział nam, proszę pana, do mnie strzelał czołg, to jak ja mam się bać jakiegoś wirusa. Myśmy się przestraszyli, że on może będzie chciał wyjść z domu, ale on powiedział, że on po prostu rozumie, że jest ciężko, ale nie boi się i dostosowuje się do kwarantanny. Więc nawet w takich trudnych momentach można się poczucia humoru i odwagi uczyć. Od powstańców warszawskich. W takich momentach również. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Oh,